الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. تخويف دنیاوی ذکر کئی اترغیب قرآن نفس تحلاک دا قوم نو بیان چه سبب دا حلاکت دنیا کی او دا اللہ دا آیاتون ان انکاری چه دا دی انکار پوجبان دی سمر قوم نو حلاک شوی چه دا غی شمار اللہ تا معلوم دی انسان تا ند معلوم. وکم قسمنا اللہ وی سمرا تا استا معلوم دی چه قومنا حلاک شوی او داسم حلاک کری دی قسم ویلشی سٹ ماتولو تا سٹو نام ولا مات کریو چره زره زشی اډوکه اډوکی شی هغه ته قسم ویل شي دا غیره علاقت نه الله تعبیر کو په دې الفاظو چې وکم قسم نامن قريهتن څومره ډیر به حدا او به انتها علاکړی دی مونږه قومنا کانت ظالمتن و دغا سیمنا دی حلاکڑی بی موجبا و بی جرما و بی گنا نا کانت ظالمتن ظالمانو کفر و شرک سر ظلمم شورو کو چه دا اللہ دا پیغمبرانو سر دشمنی او داغی مقابلی او داغی قتل تا منصوبی دا ظلم و داغی پا دنیا کی و دا سی وقت که اللہ عذاب راولی بیا چه او قوم سر دا کفرنا ظلم تا ام لاسواچی بی اللہ نپریدی نا پا آغا زمانه که و نا پا دی زمانه که و انشأنا بعدها قوما آخرین او پیدا کلمونگا پس ددغی قومنونا نور قومنا مطلب یو داده چی اللہ زمکا ندا خالی کری دی انسانانونا که یو قوم بیلری کنو بل بی پیدا کنو زکر دی پیدا کری دی انسان دا پار دی چه انسان بکنینو بیازمک اسمان تا ضرورت نشتا زکر نو خالی کری دویم مطلب پکدا دی چهر زمانه که ده ظالم قوم دا خیالی پا خپل زان بانده دمر لوی اعتمادی او خپل زان و تا دمر غط او لوی اخکاری چوی ده عرصو چی دی نه ده زمان سر تا دی که زنی منو ده باچه آخر تالا والا عرصو که ده خبره کئی کنه تاس باوری دلی ملاوی نه ستا بشان بزر دیر قومونا نور پیدا کما تا دا بگیڑو اجت نشتا دی تا باندی هیس پوراو نیم گڑی تا باسی دا خواری او قوم او آری او انسان زان تا دا نسبت کلو اللہوی قومونا حلاک شو و دا غید حلاکت توجی نا پا دنیا کی پزمکا باندی اس اثر اونو شو چگنی سو کمیر آگے سو نقصان را آگے نا وانشأنا بعدها قوما آخرین منگا پیدا کلی نوی او تازہ پس ددغی قومنو حلاک شونا قومن نور قومنو د خپل ځان نقصان کو بل چینا دے کلی خپل ځان تباہ و برباد کو نید اللہ رب العزت سو نقصان کرده تاوان کرده انا ده بلچا ولا علاق شو ده غیده حلاکت اغا نقشه پیش کئی قرآن چری بانده عذاب راغی پا دنیا کی ده عذاب پوخ کی دی سو چلکاو کدا اوڑی را سخت ای کنا چه انسان پوه شي دا زمونږ د تباہی وخت دی دا زمونږ د هلاکت وخت دی او موت دغه دی مخامخ دی نو په دې باندې بیا سحالي نو یاري چې دغه قومونو به سحالونو الله رب العزت دغه حال بیانې د هلاکت په وخت کې فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأَسَنَا کلا چویلی دو عذاب زمونگا ذکر عذاب علامہ بمخ کی خکار شوا کلا پاسمان کی باور یزر آلی تیری برالی کالی بادل توری توری تیری برالی او کلا با د اسمان د طرف نه لوګې شورو شو لوګې خو بزمکه کی کنه او چې د اسمان د غاړې و لوګې راغې دا به د عذاب علامه وا چې بره خو د رحمت ځای دی او چې د بره نه د عذاب نخې رالی خو پوشه چې داسې نخې نشانې به ولیدي او کله په دې زمکه باندې زمکه به حرکت شروع کو او پسې ور سره به आवाज هیبتناک مجه کله خلق وا پوښو په دې باندې اذا منا يركذون نو د کلونا تختیدل منډي والی بیا پتیخ تا بانده خسوک نخلاسی دا د انسان دوار خطای حال لکن خوا ایو پزان نپوی دا چس چلو کو دوار خطای پوج بانده دا کلو نتختی دنو دمر عقل پکنو چسخ تا بچا بانده راشی نو کلی ترامنده کی کنه چه داد امن زیده داد خلاصی زیده او غید کلو نبار تختی ده نو معلومه شو چه دا کار دا غید اختیار نبارو دماغوی کار نو کرده کلا چویلی دا عذاب زمونگانو پا دغا وقت کی دا غیخپلو کورونو ناو دا خپلو کلو نا تختی دل یرکذون رکز الخیل هغه ځای کې استعمالیږي چې او سړی په اسور شي او پوند ورکی دې ترکز وای اور کوز بیرج لیک تا سره لازم دی دانه چې غنیری پاسونو سوار شي هغه کې زو کسونو ته سمېده قرآن داغی اغا نقشه دا سی پیش کئی حیعتی دا سی پیش کئی ادا هر زمانه که ده انسان حال لے کل جی معمولی ونتی آوازو شی توفان راغی پلانه راغی خلقو ٹکٹو ناغستی کنا اللہ رب العزت وی دا خود مسلمان کار نه دی خدای بندیانو ځان ته وګوره دا خو الله د کافرانو حال بیان کړی دی دا د ظالمانو حال بیان کړی دی چې عذاب به پراته نغی به ټیکټونه واغستو تختې دبا چې په دې باندې بخلاص شو او سره دین چې الله رب العزت او طویل سورې جمعه کې قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وياتي خلقتان چې د مرګ نه تخته د کوم مرګ نه چې تخته نه وتا سول مخله راځي تختی خو انسان دا غسنه چی وینی یه کنا نو تو وینی چی مرگ روستو دستانا کمخ که ده دا تختی دا سنا خدا دا دهشت پو وقت که دا سی کنا دا حیبت پو وقت که کل چی تختی دل او دا پریشان حالتو نغیبانا آوازو شو لا ترکدو اغی اوری دبل چانا دیتا حاتفی آوازوی رنگ و توشی بل سوکی ناو ری خوا اسی ام وقت تنیولی کنا بل سوکو نپوی خواق سر خبری کنا دا هر یو پا وقت که دا آواز اولگی دا غیبانا آواز حاتفی آواز لا ترکذو چه متختین ورجعو الى ما اترفتم فیه واپس را شیخ پلو کلو تا واپس را شیخ اغزیونو تا جتازو بگی عیش عشرت کاو دا خستاسو دیر دا عیش زیونو دیر دا خوشحالی زیونو تخته ما بیا راشه پا خپلو زینو باندې کینه بیا راشه پا خپلو خیستو مکانونو کې پا خیستو پا لنګونو باندې او کرسو باندې کینه الا ما اترفتم فيه هغه زینا چې تاسو به ډیر خوشاله شئ وې ومساکنکم او واپس چه دی خپلو کورونو تا لعلکم تسألون چستاسو نتا پوسو شی کنا دسو شی قرطبی وی اما نزل بکم من العقوبت اما نزل بکم من العقوبت چستر باندی تیر شو سمرا سختوا لعلکم تسألون نا قرآن غی پور استحضام کئی کن دو امانا لعلکم تسألون تدید پانا چستا سنا تپوسو کلیشی چددی عذاب وجه سوا دا عذاب در باندی ولی راغی سگنام کلیو ولی خام خام چی بیا رستو نور قومونا یاد ساتی کنا چستاسو دا گناہ پتاو لگی نو نور قومونا بیا ځان ساتی دا آغینا او ار وقت بے یادی چی بدی قومونا باندی دیو جن عذاب راغلیو لعلکم تسالون چستا سنت تپوسو کلیش او درین مانا کی لعلکم تسالون سنگ چه مخ کی بتا سناس وے پخپلو زینو باندی پخپلو تکی آگانو باندی او خادمان براتلو نوکران براتلو اوغی بستا سنا تپوسو نکول چی جی قربان سحکم دے خدمت وایا نو کینای چې خلق راضی او تاسو نه تاسو نه کوي کنه چې مخ کې څنګه تاسو وای کنه نو اوس به هم تاسو نه کول شي یا لعلکم تسالون د دې لپاره چې سوالګری راضی او تاسو ته لاس نیولی امینتونه تکي چډیر تکلیف دیو رحم را باندې وکا دی ودا سو کنه نو مختلف معنی کې مفسرین ځکه قران دې دې کې خبره مبهمه پرې خدا اده ابهام کې دا الله دا حکمتي چې کومه معنی کول شنو زې پکشتا تعلکم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين چې دا خبره تاسو ته ورسېده کنه نغی اس قسم جواب ونکړې شو بلکې دا چې غیواله چې یا ویلنا مونږه لاکیګو مونږه تبا کیګو کنه مونږه واپس لې شو په لو زینو ته منګال تکم ځکه ناشته شمو خالا کی او یا ویلنا او دی هلاکت مونږ لرا ان كنا ظالمين یقینا چې مونږه ظالمانو اقرار وکړه او دې اقرار کې څه فائدہ نه نو دې اقرار کې هیڅ فائدہ نه او دا ډیر قومونو دغه ځده هلاکت په وخت کې ویلې دي ښا چې مونږه ظالمانو مونږ ډیر بدبخت وو ارسه چې مونږه کړی نو دی وی اب پچتای کیا هود جب چړیا چګ گئی گیت اوسوی یو محاوره د اردو کنا اوسوی د خپیمانتیا څخه فائدہ ده که تخپیمان شنو سباو کې فما زالت تلک دعوام همیشه و دغا چه غد دیم عذاب شورو او دغا چه غبراتلا چی آوی لنا انا کننا ظالمین صرف دغا چه غوخا همیشه و دغا چه غد دیم دعوا هم کنا دا ډیر زبردست دعوا دعا وکړه به وخت یې وکړه او چې باندې په وخت باندې وکړي نو ډیره فایده ورکی ولا چله تفریات کوي او په خپل ګناهونو باندې پیمانه کیږي ځان لا په خلوت کې او جاړي چې الله بل سوک نشتا معافی راتاو کی معافی راتاو کی معافی راتاو کی اڈیر زیادتے میں کڑے دے اڈیر زیادتے میں کڑے دے نو بس اللہ معاف کئی کا نا دا خو ڈیر دا بختور انسان کار دے دا عقل مند انسان کار دے چی اغنن پخپلو گناو نخ پیمانش او اغد ابو بکر دعا وی چی اللہ منی ظلمت نفسی ظلمن کسیرن وَإِنَّهُ لَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دا اوس په کار راضي هغه وخت بیا په کار ناراضي همیشه وا دغه چغه د دې حتا جعلناهم حسیدا تر دې چې وګرځول موږ دې لرا داسې لکه یو پټې چې لوشي کټي وي کې کټي پهاړي حسیدا لوشو لوشو الله په خپل قهر لور راو لور و تیر کو ادا سې کړو حسیدن دل دل شو خامدین او سال شو ځکه انسان خو په دې روح باندې ګرم دی چې صاحب کیږي راضي اجداتی وزي نو یخ پروتی کنه دواوري غټي ډاکټرانو یې زه خو یو غنټه شو چې مړ دی پیتاسو پیلیاس نکی خودو جالنام حسیدن خامدین اگر ظلمنگ دی لرا زرا زرا ٹکلی ٹکلی لوشوی او سالو زکا چی ملو دا حال ذکر شو دی تخویف دنیاوی وی قرآن مختصر بیانی بس نور الله تعالی دا سمره قومونو څنګه زینو څنګه وختو هغه کیسه الله نه کوي انا غي تزرورت شته خدای عبرت ته پاره مخلوق ته اوري چې مخلوقه ستاسو باندې شانتی په دې زمکه ډیر تیر شي وي او تاسو داری په نسبت سره ډیر پار سبان لیکم یې کنه والله یې غی سره مې داسې وکړل نو سم شي کني ستاسو انجام به هم داسې دی چرته سمې دی خپل خبره کوي یو مختصر دلیل عقلی ذکر کوي او بیا رد کوي هغه ډیره مشهوره عقیده چې هر زمانه کې داغی پا دنیا کی دیر عروجو او دیر شہرتی او دیر خلقی او اکثریت دی عقیدی او خواب وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین ما خوندی پیدا کلی اسمان او زمکا او سجی پمیند دی دوالو کی دی عبس بی فیدی د دې لپاره چې زلوب کوم الله عزت ما دې لپاره پیدا کړ لکه د خلق دقه خیال لې چې دا دنیا خو الله یو د کیل تماشي او ځای جوړ کړی دی کیل تماشا انور څه مطلب پکې وینشته دی بس مخلوق یې پیدا کړی دی او بس یو فلم جوړ دی الله وینا فلمونه جوړو لاعبین یم مونږ لوبې کوون کیو دې د پار مزمک آسمان چورکړی دي رات کی پزام د مشرکین باندې چې ډیرو مشرکانو دغه خیال لخوا اور پسې رات کی داری په بل ځان باندې چې د الله رب العزت د پاره شته دی کنه اولاد یې مشته زامن یې مشته لونه یې مشته ولې کور سو کسي جوړی چې دا دومره لوی کور جوړ کړی دی او دومره ښایسته چت یې جوړ کړی دی رڼاګانې تنظیم پکې کړی دی دا خو یې نه دی کړی کنه دا د دې لپاره کړی چې آباد کړی دی نلارت کی پدی باندې چې کوم خلق او عقیده ده د نازولی چې د الله نازولی شته الله رب العزت وی چې نه لو اردنا ان نتخذ لهوا کچری مونږه دا وخته چونی سوزاند پاره ولد ابن عباس رضی اللہ عنہ لهوان معنا کی ولد کزم دا اراده ویل ک تاسو چی وای چی عیسی علیہ السلام زیید عزیر علیہ السلام زیید الله وی مون خدا کار نکو او بالفرض ک چی زمون اراده وی کنا لتخذنا من لذنا نمون باس تاسو په خوخه باندې دا کار نکو بلکې په خپل خوخه باندې مونږ بنی ولیو د ځان د پاره ځان سره نږدې پاسوانونو کې مل لذنا الله یې زمکه کې سړي زمکه کې د سترګو خوګې دو سوچته چې سترګې به خوګې شي دسترگو دخوا گیدو آو پاسمانونو کی دی ملائک آو انور اللہ تا علم دے اللہ ایما بالتا کی زان لے سوکنی ولی او تاستا وارو پتا نو آ تاسو باتی نوے خبر آو ما و تاسو لے اختیار نظر کاو چی مالا زامنو گو رہے و مال لوناو گو رہے لتخذنا من لدننا ان کننا فائلین کچری مونږ دا کار کولې خو مونږ دا کار نه کوم دا د مخلوق کار دی دا خو بندیان په دې خوشاله ښه چې کور جوړ شي ډیر د ناموس وادو شي بیا ور پسې نور د دنیا خوشاله او مزي دا د انسان کار دی خالق دې سرهستا لقنه ساتي خو خلق نو پی جندلی نو نی دی پی جندلی خالقی نو دی پی جندلی ربی نو دی پی جندلی یو معنا دادا چه دی لحوان نمرات ولد شی او پاغا عقیدرت شی چه خلق دا اللہ دا پار نازولی گرنلیو اتخاذ الولد ادوی معنا پدی مخ کی خبر بانده رد کی قرآن چې کوم خلق دا خیال لې چې د ازمکه او اسمانونه الله صرف د دې لپاره پیدا کړی دی چې اوننداره دا یو تماشه ده بس نورې نشته څه فائدہ به کې نشته الله رب العزت وی کومه اراده کوله ان نتخذ لهوان چې موږ اونی سوزان لران د کېل او تماشي یو زم ولیږي کې خلق وخت ری ټیم پاس کوي کنه وی زړه آزادو تفریح کو تنزه کو در ډیرو خلقو خیال الله یې کوم د ازمکه اسمان د دې لپاره پیدا کړی چې بس زبګه خپل ارمان ری جوما نلتخذنا من لذنا تاسو تاجت نو ما په خپل خواخه باندې تاسو به نوې خبر کړی او زموږه اسمان به می جوړ کړی او تاسو بیا ساج تاسو به نوې چې ما ځان له جوړولې نو تاسو بیا ساج ته بس زما کور وو زما کار وو اما چې پکې څو کول نه و ما تاسو بیا ساج ته ملذنا الله رب العزت وینا نه زما په دې کې څه پیدا نشته دی ما دا د خپل مولانا روموي کنا من نکردم خلق تاسو دې کونم بلکې تا بربندګان جو دې کونم ما خلق د دې لپاره نه پیدا کړی چې سود کوما الله سکه بلکې دې لپاره پیدا کړی چې په دې خپل بندیانو باندې رحم وکم دی خپلو مدیانو باندی سودو کم مینو کم احسان پیو کم ادیدو مطلب باندی نپوئی گی پا خپل خیر او پا شر نپوئی گی چی دا خوما استاسو دا پار پیدا کلی زاس ما نوزم کسکو مح کان اللہو ولم یکن شین اللہو اسنو نزم کو ناسمان نو ده خودی ده پار پیدا کلو چه اللہ مخلوق تخپل خدایی تو بخی خپل قدرتو نو تو خی چې کوي منله نو ډیر خیر به تو ورسی جولې کې به خیر پریوزی ډیر خیر او برکت به ته حاصل شي او کوي نه منله نو ټول عمر په ذلت کې مبتلای نه ښه نو دا راځو پاک خلق خاص کر چې الله ته دې خبرو نسبت کوي ګوره یری گینا دمر ازلور دی پالا باندې کنا الله وینا دغه خبره نشته ده زما هیڅ تاجت نشته ده بلکې ستاسو اجتو نو تاسو لمه زمکوم پیدا کلاسمان مې هم پیدا کو او پاري کې ستاسو ټول ضرورت مې پورا کړل چې څومره زما احسان او فضل هغه مې تاسو باندې وکړو تاسو دا نشه ویلی چې الله کمې دی پکې دا کم دی دا کم دی نشه کو ته نشه کې خوده پېښ ارسمې دلته پورا کړی او تاسو نه صرف دا غواړم چې لا تجالو لله اندازن مال شریکان مګوره مال زامن مګوره مال لونه مګوره دا څه په غضب وخته تاسو زما بندګیو کې زما تعجزیو کې ما تفریادو کې لئن شکرتم لازیدنکم چنورم د تزیات کما او دنیا سکه چې اخرت بدله خیسته کما خو مخلوق د خپل بدبختۍ د وجې ناقه خبر او کړه نو مثال ذکر شو مخ کې چې دنیا کې هم عذاب او اخرت کې به هم عذاب وي دی آیت کې خدا او چې ما زمک اسمان د دې لپاره نه پیدا کړل کده خلقو چې کم خیال لې چې ځان لکور جوړ کړل دی کیل تماشا ده او یا د دې لپاره چې انسانان باز ډیر خوخونو هغه ځان لونی ول په اولاد سره نو ردیو کې چې نه دې لپاره نه دي اوس چې د څه لپاره پیدا کړی دي نو هغه به ورستو وضاحت کوي بیا هغه اصل خبره واخره